فاتي المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسماتي. تادي سبحانه وتعالى صفة عظيم ذكر كي المتوحد بجلال ذاتي شدا يودا او مستقل بجلال ذاتي فذات جليل كي چی آم ماهیت نوعی دی خدای پاک تا چی آم ماهیت تی واجب الوجود دا دا جلیل ذات تا یعنی عظیم ذات تا ذات منا ماهیت دیکھ اللہ سبحانه و متفرد دا یعنی دا کلی پی وفرد صادق تا نور افراد محال ممتنی دی او دا حصر دی نوعی پی وفرد کی دا کیم اللہ مستقل دا دا سنه چه کندیده استفاده من الغیر ده. یا دامن المتوحد متفرد یو ده و مستقل ده. بجلال ذاتی پا عظمت و ذات که. چه آصفات سلبی ده خدای پاک ده. الکبریا و ردائی حدیث کرا دی. کبریا منا دی اللہ لوی ہر عیبنا اللہ اکبر اللہ ڈیر لوی دا ہر عیبنا نکسنا شائبت المخلوقیت والمخلوقیت بقضیها وقضیزها وبجزء الذی لا یتجزا سبحانه و تعالی اکبر لوی دا کبریا مالک دا ہر عیبنا لوی دا یعنی عیب نا اللہ پاک تا وچک تا نکس نا لوئی دا شائبت المخلوقیت نا لوئی دا مخلوقیت نا لوئی دا زرے زرے نا لوئی دا جز لایا تجزام مقدار مخلوقیت اغین اللہ لوئی دا دا الکبریا و ردائی ردا چی دا لنگ دا خود انسان احترامی کن جکا سڑا پٹی پکی نو عظمت چه دا صفات سلبیه و اتصاف دا دی اللہ عظمت تا لکه لنگ دی انسان عظمتی دا سی صفات سلبی عیب نا پاکوالا دا دی اللہ کبریا دا دای ما نسلا اوس دلتا سوال دا چه گورم مصائب شرکای دا المتوحدی سی غوائی یعنی پا توحید که ادی اللہ پا وحدانیت که دای سیغه دی تفعول استعمالی نخو مجرد سیغه بی استعمال کرده و الواحد و بجلال ذاتی بیا با مقصد حاصلو نو دی تکلفاتو تا پا عباراتو که چه ضرورت تا جواب داده چه اصل که توحود سیغه زکا مختار کرده چه تفعول که دلتا نکات تی چی آپ مجردو که نستا نکتا دی تفعول دادا چی توحود تفعول باب بیا دا بی جلال ذاتی که دا با سیلا دی توحود وای یا بی نوائی که با سیلا دی توحود وای بیا پا که کمالات تی چی پالواحدو که نستا اکا با سیلا دی توحود نی بلکه دا ظرف مستقری حالی توحود نا بیا کمالات تی پکی چه آپ الواحدو که نستا دیو جی متواحد مختار کدا با چیر تا سیلا دی توحودی سیلا منا ما یتسیول بی الفیل و یتعلقو بی سیلا دا منا چه دی سر دا ما قبل فیل متسیلی التعلقی و سر کتعلقی الجزی بالکل لکا جز تعلق کل سرائی و تعلق الکل بالجز اکل تعلق جز سرائی نو جز بے کل نراجی پو وسط جزیت سرائی چو واخلی اکل بے جز نراجی نو فیل خپل سیلے او خپل متعلق نا بغیر نراجی جکا فیل تصحیب سیلے ہی کن اوک چی داب بے جلال ذاتی کی با سیلہ دی توحود کے او دا توحود ور سر متصل کے او متعلق کے جلال سر اوس قائدہ دادا چې تفعول با باسی لراسی نو دا توحد تفعول باب چې واخلې ابای سی لواکې کې نو به دا فائدہ کوي تفرد او استقلال چې دا په الواحدو کې نستا الواحدو دا خاصیت نه ده چې سیله بار سی به تفرد او استقلال فائدہ کوي تفعول چې غیته چې واچې بیا چې سیله بار سی به فائدہ کوي تفرد او استقلال تفرد چې معنا عدم شرکت الغیر چې بل څوک شریک نه ورسره استقلال دا معنا چې استفاده عن الغیر نه نو توحد معنا تفرد یعنی څوک ورسره شریک نه استقلال یې می په خپل سیله کې یعنی بل چا نه استفاده نه په دې سیله چې اوسې دا معنا المتوحد الله سبحانه متفرد او مستقل په چا کې متفرد او مستقل ده بے جلال ذاته دا یې سیله صفت موصوف واخله بذات الجلیلہ اضافت لامی واخلا بجلال لذاته دوار ترجمه ٹھیک دی دوارو کی تفرد استقلال چی اضافت تی صفت موصف تا واخلے نو دامانا چی دا متفرد دا یعنی شریک نلری ام مستقل دا استفاده چانا ندکڑی پچھاکے بذات الجلیلہ پا ماہیت عظیمہ کے چی واجب الوجود دا دیکھے دا متفردم دا دا نو په یو فرد صادق ده چې خدای پاک سبحانه و تعالی نور افراد محال ممتنی دي او په دې کې شریک نه لري او استقلال هم ده په دغه ماهیت کې دا ماهیت نه ده مستفاد من الغیر کړه یا متفرد مستقل ده بجلال لذاتی په عظمت کې چې ذات او پاک ذات پاک پر ده هغه جلال او عظمت چې ذات پاک پر ده چې هغه عظمت او جلال صفات سلبی دي دیکی سبحانه و تعالی متفرد ده دا صفات سلبی دا عظمت ذات چه دا دی اللہ کبریا ده دا اللہ مختصاتو نده بل چوک دا سه نسته چه آغام پا جلال و ذات پا عظمت ذات که شریکی ور سره آدا سی صفات سلبی لری یا کبریا لری لکا اللہ پاکی چه لری دا سه ای چوک نسته زکر ټول کائنات مخلوقیت صفاتو وال دی مخلوقیت مادن النقصان ده مخلوقیت که هو نقائص کنه گنان نقائص انبیاء علیهم السلام مخلوق دی کنه محتاج دی کنه یعنی ذات کے محتاج دی هر نعمت کے محتاج دی هر ارزو کے اللہ تا محتاج دی مادن دی مخلوقیت خودی البت معصوم دی گناہونونا گناہ انبیاءونا نسا دی ری علیه مسلات و سلام نه صغیره گناه که نه کبیره طول نه پاک دی زکه دو دی الله عظمت سوری لاندی دو دی الله صفات و تخت گرزی لکه وریج لاندی چه سڑه گرزی چرت دی الله صفات و چتریوی حل تا شیطان چیره نیسی دخل کوله انه نفس اماره بی سود دخل کوایسی او گناه خو چه سلاکی خو شیطان لوجه کهی ا نفس امار لوجه کې ا دود الله صفات لاند ګرځي نو شیطان ال تطلای شي نو نفس امر به سو کار کوي دی دیوږي انبیال مسالم ټول پاک دي زوات فاضله دا دوه معنی استي اپ دې کې الله مستقل ده د خپل کبریای بل چانه نه داخسته شاجي نو دا جواب سي چت متوای تفعول باب دا د ځکه مختار ک په واحد چې تفعول باب خاصیت دادا ها د باب یا سیله د توحدی یا بنی کبا سیله د توحدی بیا کمال ست په توحد کې چې په واحد کې نست هغه دادا چې توحد تفعول باب سیله چې بار راځي فائدہ کوي تفرد او استقلال بیا اضافت صفات موصوف ته ټیکتا اضافت لامی ټیکتا اول معنا دا هل متوحد چې متفرد او مستقل شریک نه لري په ذات جلیله کې چې نوع دی واجب الوجود ده او مستقلم ده په کې چانه استفاده نسته دوم متفرد مستقل ده بی جلال لذاتی په عظمت کې لپاره د ذات دی واجب تعالی چې هغه صفات سلبی دی او کبریا دی الله سبحانه و ده دی کې الله متفرد ده چوکې شریک نسته نور ټول مخلوقیت ته محتاج دی او دی کې الله سبحانه مستقل ده چانه استفاده نه کړی نو کال واحد ویلی وی بیا دا نکتی نروتلی اکه باسی لدی توحد نی بیام فایده دا پال متواحد که چه پال واحدو که نست آغا دادا چه ٹک تا بانه دا سی لدی توحد با ظرف مستقر دا مطلب بیس سر متعلق تا دا حال واقع دا توحد نا و بیا توحد که کم کمالات تیا پال واحدو که نست یو کمال دا که توحد تفاول باب چه دا کلم مستعملی پا سرورت بلا سنع کی سرورت منا وجود بلا سنع ظاهرن این بلا فائل لکتوائی تحجر توین خطو نا کانا جوڑ سے ای بلا سانین سانین نو او کانا او نا جوڑ سے یعنی حقیقت کی خسانی اللہ دا سبحانه خو ظاہر کی فائل نستا نو دا مستعمل پا سرورت بلا سنع کی اکل اکلا تفعول باب خاصیت کلف تکلیف او تکلف تا لکتوه تحلم فلان پا زور جان حلیم که فلان کی سری جان نه صبرناک جوڑ کر وما کان له عادت حلم حلانکی حلم عادت ون دا تفعول باب متوحد یا پا سرورت بلا سنه کی استعمال دا یا مستعمل دا پا تکلف کی او دا دی المتوحد خاصیت گده سی دی تفاول دی الواحد و نسی کده اغا سرورت بلا سنه تکلوف کی چه استعمال که دی که یو کمال پروت تا اغا دادا چه یو سرورت بلا سنه وی یعنی یو وجود بلا سنه وی ندلت متوحد دامانا چه دا توحید دی اللہ بلا سنه دا یعنی دامانا چه سانین بغیر اللہ که توحید دا دا سنه چه یو فائل اللہ سبحانه و تا توحید ورده نو چې بلا ثانی یو صفت یا صفت ذاتی وی نو دا معنی چې الله المتوحد یو د په وحدت ذاتی یو ذات الله دا یو والی دی الله صفات ذاتی یو نه ده دا سره چې بل چانه استفاده ده آیا په تکلف کې استعمال که قاعده دا ده چې تفاول په تکلف کې استعمال سی نو یو عمل چې په تکلیف سره حاصل سی هغه کمال والی نو دلته خو چونکه الله په توحید کې تکلف خونه د کړه خو لازم معنا مراد ده چې تکلیف سره شای حاصله کمال ولی نو دلته کمال معنا مراد ده نو یا وحدت ذاتی مراد څه چې سرورت بلا سنا واخلي آیا توحید کامله مراد څه او دا پال واحدو کې نستا دا چې ترجمه المتوحد یو د په وحدت ذاتی دا د الله صفات ذاتیونه ده المتوحد کامل الله یو ده کامل یو چاته وای کامل یو واحد حقیقی ته وای یعنی نه ذات کې شریک لري نه صفات کې شریک لري نه تونر کثرت ذاتی است نه کثرت اعتبار است نه ذاتی کثرت است الله سبحانه و کې چې دا نو عادی الله په ډیرو صادق سي ذاتی کثرت نه است اعتباری نه است چې اعتباری کثرت په کې راځي چې دا صفات په بل چا کې راځي دا څه نه ده دا کامل وحدت دا کمال دا په تفاول کې ده دا په واحدو کې نستا البته بی جلالی ذاتی بعد تلبوستا دا زیادت تا په احترام دی الله کې دا خو صله د توحد نه ده خو حال د توحد نه دا زیادت تا په تعظیم دی الله کې حال کونی متلبسم بی جلالی ذاتی حال ما ترته چې حال په معنا کې صفتی قائم بالموصوف یعنی دا معنی الله یو ده په وحدت ذاتی یو ده په وحدت کامله حال کونی ای مع کونی متصفا بجلال ذاتی ورسره دا ده چې الله متلبستا متصفتا بجلال ذاتی په عظمت ذات سره ها چې صفات سلبی دی باندې هم متصفتا الله چې صفات سلبی الله سبحانه و لري و دلتا پا دیتا گرید چه باید تلبوس که حال واقع که به جلال اضافت ذات تا زای اضافت به معنی لامی وای اضافت تی صفت پا موصوف تا نوای لاسه بنوای چه المتوحد یودا پا وحدت ذاتی هم متلبیست ذات جلیل سرا یا یودا پا وحدت کاملا هم متلبیست ذات جلیل سرا دست ترجمه بینکه زکر ذات جلیل خو ماهیت جلیل ده ماهیت جلیل خو پخپل خدای پاک تا متوحد ذات خو پخپل ذات جلیله هم ده نو بیا خو لازمی دی تلبس دی شر نفسی و طالبات لون دیو جی داست ترجمه بنکه صرف اضافه تلامی بوائی یو د پا وحدت ذاتی یو د پا وحدت کامل پا دی حال کې چه دی متصیف تا بی جلال ذاتی پا عظمت الذات چی صفات سلبی دی و کمال صفاتی دا عطف تا پا جلال ذاتی چه کم تقریر پا بی جلال ذاتی که و آب بی کمال صفاتی که دا سی عبارت سے المتوحد بی کمال صفاتی بیا هم آغا سی تقریر ده چه الواحد و باندی دی متوحد تولی ترجیح ورکلا سرده چه واحد خو مختصر ده دا متوحد نا جواب دا متوحد تفاول باب تم ترجیح ذکر ورکلا چه دی که کمالات تی چه پا الواحد و که نستا ذکر دا بی کمالی صفاتی که با یا با سیله دی توحدی یا با نی که سیله دی توحدی بیا خو دیر که متی خبره ده ذکر تفاول باب توحد چی سیله بار ایسی بیا فائده که تفرد و استقلال چه دا پا الواحد و که نستا دا سه ترجمه المتوحد بی کمالی صفاتی الله سبحانه متفرد مستقل ده متفرد ده شریک نه لري مستقل ده استفاده چانه نه کړي په چا کې متفرد مستقل ده بے کمال صفاته دواړه ترکیب ټی بے صفاته الکامله په صفاتو کامله او کې ده متفرد ده شریک نه لري او مستقل ده چانه استفاده نه کړي صفات کامله چه دی صفات وجودی علم قدرت غیر متنع صفات اللہ لری پا صفات کامله او کی متفرد دا شریک نلری او مستقل دا یا بی کمال لی صفاتی پا کمال کے لپار دی صفاتو چی صفات تی کمال دی صفاتو خو صفات پا خپل دی کن بی کمال لی صفاتی پا کمال دی صفاتو کے کمال دی صفاتو چه ده خدا صفات پا خپل دی پا دی که اللہ سبحانه و متفرد و مستقل دا شریک نلری اکا بی که او دا پا الوائدو که نست دا تفرد استقلال اکا بی که مالی صفاتی که بعد تلبوسی بیا هم پا متوائد که کمالات تی چه پا الوائدو که نست زکر تفاول کلا سیرورت بلا سنه کی استعمالی نو دلتا مراد توحید بلا سنعه التوحید بلا سنہ ہو توحید ذاتی ده یا دا پا کلفت کی استعمال ده کلفت سره چی یو شای حاصلی اغا کاملی دلتا لازمی معنی مراد ده چی کمال ده او دا چیرته په دغه کستا پا الواحدو که خدا نکتی نروزی دا چی معنی المتوحد یو دا پا وحدت ذاتی یا یو دا پا وحدت کاملا حال کونی متلبسن بی کمالی صفاتی بعد تلبس په حاله ور سره دا صفاتم ده صرف دانه ده چل متوحد یو د په وحدت ذاتی صرف دانه ده چل متوحد یو د په وحدت کامله ور سره دا صفاتم ده حال کونی ور سره دا صفاتم ده چې ده متصف ته به کمال صفاتی په صفاتو کامله او چې صفات وجودی دي یا به کمال ان صفاتی په کمال متصف ته چې آی صفاتو کمال ده چې صفات دي دا اوس په الواحدو کې دا نکتې چیرته روځي ځکه متوحد مختار کړ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص و سماتی المتقدس کامل پاک تا تقدس دام تفاول باب دا کامل پاک تا کلفت کی استعمال کا یا پاک تا پا پاکی ذاتی داسی نا چکان دی دا تقدس تی اللہ من الغیر دن اعوذ باللہ نانا المتقدس کامل پاک تا المتقدس پاک تا پا پاکوالی سرا پا تقدس ذاتی سرا پا چاک پاک تا فی نعوت الجبروت ذات خوی اسی پاک تا سبحانه و تعالی صفات خوی اسی پاک تی سبحانه و تعالی پا تا تا بلج وسواس غردی پا صفات الفیل کے چه دا صفات الفعل خو اغا صفات تی چه خدای کائنات تا وجود ور سره ورده اوس کائناتو که خو ما وجود ده زو خو بیمار دا خو ما که نقصان راله یاری پا خبره ما که دا عیب ده ما که نقصان راله زه د صفات الفعل اثر اسمان د صفات الفعل اثر ده ته د صفات الفعل اثر نو په دغو صفاتو فعلیو چې کائناتو کې انقلاب راغلی ده په دې کائناتو کې خو بیماریانې ډېرې دي عیبونه دي پکې نو وسواس په دځي چې دا کنه بیا الله صفاتو کې به چېرته نقصان وي نعوذ بالله وایي نه نه ته خو مخلوق یې ځکه تا کې نقصان ده الله صفات خو نه دي مخلوق صفاتو کې نسته نقصان په مخلوق کې نقصان شته المتقدس پاک کامل ده فی نعوت الجبروت په صفات الجبر کې چې صفات الافعال دي چې نن قاضي کې تیر شو ان شوای بن نقص و سماتی د خلط نقصان نه د علاماتو د نقصان نه والصلاة